nieznanych. Niektóre wyglądają jak Bonnie M, na przykład tutaj, zobacz, Bartku, albo Goombay This Band. Takie... Dokładnie, powiedziałbym, nawet powiedziałbym, że to jest Bonnie M. Nie, to nie jest to mnóstwo, ale ta okładka jest absolutnie fantastyczna. To jest pierwszy utwór, który rozpoczyna. No, disco. Ale to nie mogę państwu opowiedzieć, co jest na niej. Zespół Chaka Chas albo Chaka Chas. Ciekawa historia grupy, która grała w latach 50., później reaktywowała się w latach 70., a największy hit był zakazany przez BBC, ponieważ słychać było głębokie, mocne oddechy, czyli coś, co przypominało chociażby słynny utwór Serge'a Gainsbourga. Ale w Stanach ten utwór się podobał. Natomiast jego nie zagramy, żeby państwu tutaj może nie, wszystkiego nie przedstawić. Natomiast wybrałem dwie kompozycje fantastyczne i teraz proszę uruchomić wyobraźnię i skojarzenia, bo ten bas, który pojawi się za moment, może coś państwu przypominać. René Costi, ostinato bas, skrzypek René Costi, to człowiek, który wykonywał i muzykę jazzową, ale także i muzykę klasyczną. W Belgii nazywano go belgijskim Stefanem Grappellim. Wielki miłośnik Bacha. W pewnym czasie, kiedy już miał na swoim koncie mnóstwo nagrań i płyt, zatrudniła go belgijska telewizja, żeby po prostu produkował dla niej różne utwory. I okazało się, że to był człowiek, który produkował kompozycje, dźwięki, piosenki do bibliotek muzycznych wykorzystywanych przez radio belgijskie i pozostawał trochę takim muzykiem anonimowym, ponieważ wszystko, co pisał, gdzieś tam wchodziło do archiwów i dopiero niedawno zdano sobie sprawę, jak ogromna jest, jak była ogromna jego twórczość i jak bardzo produktywnym był muzykiem. Kompozycja Ostinato Bass pochodzi z płyty Danger, Suspense et Éprouvette z roku 1977. No, proszę spróbować, powtarzam, uruchomić wyobraźnię i może przyporządkować ten utwór do pewnego modnego francuskiego zespołu z ostatnich lat, a później Alex Scorier w kompozycji A jakże Topless. Scorier to znowuż flecista, saksofonista, laureat kilku konkursów w latach 50., który był członkiem między innymi Big Bandu Radia Belgijskiego, ale później nagrywał także pod własnym nazwiskiem i co więcej, grał również w zespole Placebo. Wiedziałeś o tym? Nie. Belgijskim Placebo. Od 73 do... Placebo. Czyli Placebo do 75. Takich historii jest tutaj mnóstwo. Naprawdę, to jest fantastyczny prezent na Nowy Rok. Funky Chicken. Funky Chicken. Proszę posłuchać. Tak bawiono się w Belgii w latach 70. Thank you.

Todd Cochran, Words Around the Sun, w składzie między innymi Bobby Hutcherson na wibrafonie. Płyta, która ukazała się w roku 1972. To nagranie, Shine the Knock, oryginalnie się na niej nie znalazło i dopiero na reedycji wśród dwóch bonusów dostaliśmy ten utwór. Natomiast tak skoro wracamy dziś w HCHC jakiś czas do podsumowań roku, to podsumowanie roku jazzowe za 72 rok w piśmie Downbeat na pierwszym miejscu Todd Cochran, właśnie ta płyta. Na miejscu drugim Miles Davis on the Corner. Trochę jednak po latach perspektywa się zmieniła. A to miło, to miłe, to miłe zestawienie rzeczywiście. HCH, ostatnie wydanie w tym roku. No, zmieniamy kompletnie klimat, ale ta kompozycja w każdym momencie naszego dzisiejszego spotkania brzmiałaby jak dysonans. No i kiedyś ta chwila nadejść musiała. To jest również płyta troszeczkę zaległa, nadrabiamy zaległości. Ona już jakiś czas temu się ukazała, u nas się nie pojawiała. Nie wiem, czy w ogóle ten artysta był grany w HCH. To też jest nadrabianie zaległości i podglądamy także, co typują dziennikarze Wire'a, i ta płyta w zestawieniu jest bardzo wysoko. Richard Dawson i album Nothing Important. Brytyjczyk, który z jednej strony kontynuuje tradycję, no powiedziałbym, takiego klasycznego brytyjskiego, ale także i amerykańskiego grania na gitarze, tradycji fingerpicking, ale z drugiej strony powiedzielibyśmy współczesny bard, opowiadacz historii, człowiek, który no nie pisze prostych piosenek. Jeśli pisze piosenkę, to musi ona trwać minimum 15 minut i w tej piosence musi być opowiedziana historia, nawet najbardziej niesamowita. I właśnie taki album złożony z czterech kompozycji nagrał Richard Dawson. Album został wydany przez White World Records. To jest taki sublabel Domino, który wydaje rzeczy, powiedziałbym, może bardziej alternatywne od tego głównego nurtu Domina, bardziej psychodeliczne, nieco awangardowe. No i ta płyta z opóźnieniem wpadła nam w ręce i bardzo nam się spodobała. Przede wszystkim mnie się spodobało to, no, w jaki sposób można trochę, z jednej strony trochę być Derekiem Baileyem, bawić się w improwizację na gitarze akustycznej, a z drugiej strony jednocześnie być wokalistą i uzupełniać jakoś te dwie części tego, co się robi. Dużego wyboru nie mieliśmy, zatem taki drobiazg, pioseneczka 16 minut Dawsona. Nothing Important, tytułowa z tej płyty. Peace. kitchen window, following through the fan post. Daily Freddy, dad is tubing in the telly beyond the heathen mountain. No spaghetti hoops, I'm not afraid. You are not afraid. No. Petrified on the back of a pedalo in the Balearic Sea of Alcudia, I can see the ghost of my Uncle Derek waving to us from the beach, gently drifting out of reach. The telephone receiver swinging by its cord, a glass of broken beer expanding on the line. Oh, my mom slips into the coffin, a Polaroid of his sweetheart, clutching good luck by page, gingerly over the side, press my nose up to the tide, and there behold a barracuda chewing on the chrysanthemum, and a family of clownfish hovering in. In the scullery of the cupboard, my clarinet falls into a sack of flour, a flurry of pins smashed into the leather handle, a crescent moon of sleeping fig wasps drizzling my fingers with the magic sponge. Dad says we'll probably have to chop them off. He collapses like a canvas tent on the floor, lit astro. Red by a fibula guide. Plastic soda set to burst on the floor. Barry Kilo's escape from this swollen tree. Cradling a false pearl, a ceramic sour with an eye. Faces of my loved ones disappear. was the most beautiful thing that I had ever seen. He survived for 7 days before he slipped away. Częściej słucham, tym coraz bardziej podoba mi się ta płyta, zatem chyba muszę przestać słuchać, bo już sobie ułożyłem w głowie listę płyt roku 2014, a tu nagle taka bomba. Richard Dawson, Nothing Important. Pomyśl sobie kolędy w wykonaniu Richarda Dawsona. Marzenie, marzenie. W takim razie szybko przechodzimy do kolejnego takiego z dwóch, powiedzmy, kulminacyjnych punktów, bo to długie utwory bardzo i z bardzo ważnych płyt, niegranych przez nas przez cały rok. A ta druga, znów się powinienem uderzyć w pierś, Enter grupy Fire Orchestra. Prezentowaliśmy Exit, pierwszą, tej drugiej nie. 28 osób, 28 muzyków ze skandynawskiej sceny jazzowej i z okolic. Tworzy formację Fire Orchestra, to już wiadomo z tej pierwszej płyty. Grają takie monstrualne songi, do których teksty pisze Marian Valentin. I świetnie też śpiewa i muszę powiedzieć, że no, momentami krzycząc i muszę powiedzieć, że to ona prowadzi, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o zasób energii, formację na tej kolejnej płycie. Posłuchajmy utworu, który ją otwiera. Enter Part One. Thank you. Oh, Fire Orchestra, 28-osobowy kolektyw, jak za dawnych dobrych czasów. Charlie Haydena, Carly Bley, Kita Tippetta i różnych innych artystów, którzy gdzieś pomiędzy jazzem a innymi gatunkami tworzyli takie wielkie komba.